ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں ماما ٹھنڈیاں چھاوا او ٹھنڈیاں چھاوا نے اتھرو سک دے نہیں اکھیاں چوں رووے تے کرلاوے اتھرو سک دے نہیں اکھیاں چوں رووے تے کرلاوے او دا رہندا کیے جگ تے او دا رہندا کیے جگ تے جس دی ماں مر جاوے ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں ماما ٹھنڈیاں چھاوا او ٹھنڈیاں چھاوا نے ماں دا ساک جہانو وکھرا کہہ گئے لوک سیانے ماں دا ساک جہانو وکھرا کہہ گئے لوک سیانے ماں دا رتبہ کیے سجنو ماں دا رتبہ کیے سجنو سونا اللہ جانے ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں ماما ٹھنڈیاں چھاوا او ٹھنڈیاں چھاوا نے چین قرار نہیں ملدا دل نو ماں دی یاد ستاوے چین قرار نہیں ملدا دل نو ماں دی یاد ستاوے ویڑا وڈ وڈ کھاندا اے ویڑا وڈ وڈ کھاندا اے جد ماں نا نظری آوے ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں ماما ٹھنڈیاں چھاوا او ٹھنڈیاں چھاوا نے ماں ٹر جاوے تے اے جندڑی ہو کے ہاواں پار دی ماں ٹر جاوے تے اے جندڑی ہو کے ہاواں پار دی ماں نال ہوندی اے فاروقی ماں نال ہوندی اے فاروقی رونق سارے کر دی ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں ماما ٹھنڈیاں چھاوا او ٹھنڈیاں چھاوا نے جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں غین دعاواں جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں غین دعاواں ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماما ٹھنڈیاں چھاوا ماما نے ٹھنڈیاں چھاوا ماما باپ مرے ٹھنڈیاں سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خلی ماں باج محمد بچا او کون کرے رکھوالی ماں مرے پیو مرے کربلا شالم نبی کسے دے اجڑ جاندا جے ملا پائی پایا دے اجڑ دی پائی پایا دیا باپ نصر تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں ٹھنڈیاں چھاواں نے